Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When I was 17, I dreamed of being king and having everything. That was long ago, and dreams did not unfold, so I'm still the king of nothing. When I was 17, I dreamed I gave a ring to a pretty queen. I have no love at all, and I'm still the king of nothing. If I could rule, I'd dance my cares away, find romance every day. I wouldn't have to listen to this poor fool say I'm the king. Gezellig blazertje bij King of Nothing van Seals & Crofts. En daarvoor Peter Cetera van Chicago in Restless Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Batavierhuis in Rotterdam is een broedplaats voor jonge, ondernemende, professionele muzikanten en aan muziek verwante kunstenaars. En daar is nu een nieuwe directeur. Herman de Bruin praat met haar. Ik ga praten met Ellen van der Wind. Ze is de nieuwe directeur van het Batavierhuis. Ellen, welkom. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uitdagende baan? Uitdagende baan? Een hele leuke baan. Ja, op. Ja. Waarom? Nou, ik ben vanaf het begin al aan betrokken geweest bij dit initiatief van Stichting Droom en Daad. En heb dus het hele huis zo opgebouwd zien worden. Mm-hmm. Sinds de opening vorig jaar in oktober als interim directeur en nu dus echt als directeur aangesteld. Ja, dan moeten we voor de luisteraars even duidelijk maken wat het Batavierhuis is. Dat heeft niet met de Batavieren te maken, of toch wel? Nee, eigenlijk niet. Het Batavierhuis is een huis in Rotterdam voor muzikanten en kunstenaars die werken in de muziekindustrie. En in dit huis hebben we allemaal ruimtes, concertzalen, studio's, waar zij in alle artistieke vrijheid kunnen werken aan hun ontwikkeling. Ja, ja. Is het ook een broedplaats dan? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. En hoe komt het nou dat ze jou uitgekozen hebben om daar directeur te worden? Dat komt dus voort uit het feit dat ik bij Stichting Droom en Daad in dienst ben als projectleider. En als projectleider dit hele initiatief heb opgezet. Ja. En de Stichting Droom en Daad, valt het Batavierhuis daaronder? Is die groter? Ja, de Stichting Droom en Daad is een stichting die zich richt op de kunst- en cultuursector in Rotterdam. En probeert daarmee Rotterdam mooier en leuker te maken voor haar bewoners en bezoekers. Wij ontwikkelen verschillende initiatieven in de stad. Waaronder wellicht, hebben jullie daar ook over gehoord, de Phoenix. Die zijn we aan het transformeren tot het Landverhuizersmuseum. Maar we doen ook heel veel andere initiatieven die we supporten. En Wat de Virus is daar één van. Ja, ja. En Droom en Daad hoort echt bij Rotterdam. Althans, die daad in ieder geval. Absoluut, ja. Ja, dat zegt Rotterdam natuurlijk. Een mooie plek om dan muzikanten te kunnen ontvangen, zodat ze daar hun ding kunnen doen, om het zo maar te zeggen. Maar ja. Is er ook publiek welkom? Absoluut. We hebben regelmatig concerten. De Batavieren, zo noemen we de muzikanten die hier zijn, op dagelijkse basis zijn en zich ontwikkelen, geven zelf concerten, organiseren dat zelf ook. Op onze website laten we zien wanneer die concerten zijn. En wij vinden het heel belangrijk om op deze manier eigenlijk buiten naar binnen te krijgen en te laten horen aan het publiek, aan Rotterdam, maar ook daarbuiten, wat hier allemaal gebeurt. We hebben op de website een pagina waar alle concerten staan. Daar kun je kiezen welk concert je wil bezoeken. En via die website kun je dus ook een kaartje kopen. Ja, ja, en dat scheelt in prijs. Dat hangt vanaf wat de Batavieren zelf graag willen berekenen daarvoor. Je noemt ze ook echt die muzikanten Batavieren, hè? Ja, we noemen iedereen, alle Batavieren noemen elkaar ook Batavier. Als ze elkaar tegenkomen, Batavier. Maar ze komen niet op boomstammen naar het huis toe? Nee, zeker niet. Dat is meteen mijn associatie met Batavieren en boomstammen en zo. Ja, maar goed, uit de geschiedenis. Is dat hier natuurlijk wel een community aan het ontstaan is met de mensen die hier zijn. En er ontstaan ook hele mooie nieuwe samenwerkingen. Mm-hmm. En juist ook omdat we verschillende kunstenaars hier in huis. We hebben ook een fotograaf, we hebben ook een filmmaker, we hebben ook een ontwerper, design. Dus eigenlijk alles is hier ook wel in huis. Om dus op alle vlakken die originaliteit, die professionaliteit verder te ontwikkelen. Ja, alle disciplines in de kunst zijn dus eigenlijk aanwezig. En dat versterkt elkaar ook als ze elkaar weer tegenkomen. En als directeur ben je daar de motor van? Nee, eigenlijk doen zij dat allemaal zelf. Wat ik vooral doe is zorgen dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn, zodat zij zich kunnen concentreren op hetgeen waar zij goed in zijn. Ja, dus de voorwaarden scheppen dat het een goede plek blijft om de kunst verder vorm te geven. Ja, precies. Ja. Ellen van der Wind, nieuwe directeur van het Batavierhuis. Vertel nog even wat de website is waar we het Batavierhuis kunnen vinden aan de Pieter de Hoogweg, hè? Ja, Pieter de Hoogweg 108. En de website is www.batavierhuis.nl. En ook op social zijn we te vinden, Facebook, Instagram. Dan zoek op Batavierhuis, dan kom je er wel. Nou, dat is dan maar weer gezegd. En als Rotterdam ergens naartoe wil, dan kunnen ze in ieder geval naar het Batavierhuis. Maar kijk eerst even op de website, want het is handig om je even van tevoren aan te melden op dit moment. Ellen van der Wind, dank voor het gesprek. Als nieuwe directeur van het Batavierhuis en heel veel succes ook met je loopbaan daar. Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. Tout Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've gotta go. And it's not because I don't love you or anything like that. But the reason is just plain and simple. You see, girl, I'm not in love with you. I never had it, and I guess I never will. Because you see, I can't get over my first love. You've been so kind to treat me so fine, and I know. So fine, baby. I should have never, ever been here. Atlantic Star was dat, met My First Love. En daarvoor Juliette Armanet en L'Indien. Zometeen, hartverwarmende coronatijdverhalen gebundeld. Maar eerst Kirsty MacColl. There's a brand new car in your driveway and a blonde new girl in your bed. You've everything you ever wished for, happy little bobblehead. And you can't fill it up with promises, you can't fill it up with lies, and you can't fill it up with business lunches. Oh, but you can try. Who am I to criticize you? Just a girl that you despise. Welcome to designer living. This is your designer life. There's a big house high on a hilltop and another house in Spain. Mommy's little soldiers riding on the gravy train. And my, you're looking lovely. May you stay forever young. May you never get a conscience about the things that you have done. Who am I to criticize you? Just a girl to twist the knife. Welcome to designer living. This is your designer life. Zo gaat het er aan toe in een designer life. Kirsty MacColl was dat. De coronatijd heeft veel verdriet gebracht, maar ook veel mooie verhalen. Bijzondere initiatieven, keihard werkende zorgmedewerkers en mensen die voor elkaar klaarstaan. En juist die verhalen mogen niet worden vergeten. Vindt Nederland Bedankt. Herman de Bruin. Nederland Bedankt, een organisatie die hartverwarmende verhalen wil horen van de coronatijd en die heeft ze gebundeld in een boek. Hoe het precies in zijn werk gaat of het boek er al is, dat ga ik vragen aan Julian Paul Jukema. Hij is co-initiator van Nederland Bedankt. Julian Paul, welkom. Dankjewel. Wat is Nederland Bedankt voor ons eigen goede begrip? Ja, goede vraag. Nederland Bedankt is een organisatie van nu 34 vrijwilligers. Van journalisten, schrijvers, fotografen. Grafisch designers, editors, die met z'n allen hebben wij als doel om 48 positieve verhalen vanuit alle sectoren van het land over de coronacrisis bij elkaar te verzamelen. Mm-hmm. Zodat je echt het verhaal van iedereen kan vertellen. Want je leest nu heel veel interviews, maar dat is een beetje los. En wij willen graag dat je echt ieder verhaal kan, vanuit alle sectoren. Alle geledingen eigenlijk, want dat kan van verpleeghuis zijn tot en met, noem maar op, fabriek of... Super divers. Dit weekend, dat is het tweede aspect dat wij doen, is dat we de mensen bedanken en ook in de watten leggen. Dus in de samenwerking met luxe hotels door het hele land heen en mooie restaurants zoals bijvoorbeeld de Libreien, geven wij hotelovernachtingen weg aan mensen die zich super onzelfbaatzuchtig hebben ingezet voor de medemens. Dat zijn er heel veel. Dan krijg je heel veel overnachtingen. Daar zijn we dus wel naar op zoek. Wij zijn op zoek naar nominaties van iedere Nederlander. Oh, wacht even. Het gaat niet over iedereen die er meteen maar in een hotel kan overnachten of een mooie maaltijd krijgt. Was het maar zo'n feest. We zouden dat super graag willen, maar we kunnen er 48 weggeven. En echt okay, mooie dat vier, is al heel veel. Hotels, dat is al heel veel. Dat is super top. Ja. En het is dus super divers. Het is van, we hebben afgelopen weekend was Nico, Die is taxichauffeur voor Connection. Die reed mensen van overvolle IC's van Zuid naar Noord-Nederland. En mm-hmm. rustige ziekenhuizen. Dat zijn ook hele bijzondere verhalen die we snel zullen vergeten. Maar ook mensen die of studenten die een sociaal initiatief hebben opgezet om vereenzaming van ouderen tegen te gaan. Ja. Maar ook inderdaad de IC-verpleegkundigen die dubbele diensten draaiden. Echt alle hoeken. Ja, en als het studenten zijn met een boodschappendienst of zo, kan dat ook allemaal. Dat zit exact, wat meer verborgen natuurlijk, minder dan de verpleeghuizen die erg in het nieuws geweest zijn. Maar dat beste, mag ook allemaal. Nou, het beste wat je zegt is helemaal waar. Het verborgen zoeken wij juist naar. Ja, ja. Dus jij mag ook, als jij denkt, dat je, bijvoorbeeld als jij een buurman hebt die voor een hele buurt heeft gekookt, die voor 40 man eten maakte die niet buiten konden komen, dat vinden we juist super tof. En hebben jullie al verhalen binnen? Ja, wel redelijk veel. We hebben nu 11, journalisten nemen 3 interviews per week af. Mm-hmm. En we hebben er nu 12 moet ik zeggen. En dat varieert, dus die kun je allemaal op onze Instagram, kun je een klein gedeelte daarvan zien. En dan zie je ook de mooie foto's. Ja, dus er komt een fotograaf, begrijp ik. En er komt een journalist die jouw verhaal gaat noteren. Dat hoef je niet zelf te doen. Nee, dat wordt opgeslagen. Jij wordt gewoon geïnterviewd. Ja. En journalisten, zo klinkt dat een beetje negatief, maar het zijn gewoon... Mensen die graag die verhalen een beeld willen geven. Nou ja, zodat dat is anders dan dat je zelf het verhaal moet vertellen. Want over jezelf praten, dat is toch wel ingewikkeld, denk ik. Om te zeggen hoe goed je bent. Precies, we willen gewoon dat iedereen, zeg maar. En we willen dat iedereen zijn verhaal kan vertellen. En dat gebeurt gewoon super relaxed met een telefoontje door iemand, door een interviewer dan. Ja. En daar ga je gewoon lekker mee in gesprek. En die maakt een mooi verhaal van en die checkt het natuurlijk weer met jou of jij je kan vinden. Ja, precies. Dat gaat over en weer natuurlijk. Als mensen zeggen, daar wil ik wel wat meer over weten, dan moeten ze zich denk ik even aanmelden of opgeven. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, op onze website gewoon. Die is dan bijvoorbeeld ook weer vrijwillig gemaakt. Het is echt super vet dat iedereen vrijwillig aan meedoet. Mm-hmm. Maar dat is onze website, dus nlbedankt.nl. Ja. En daar kun je ook bijvoorbeeld vinden hoe je inderdaad iemand nomineert. Dat je gewoon nominaties @nlbedankt.nl. Maar het is gewoon echt belangrijk dat iedereen beseft van, die kan echt elk verhaal insturen. Want dat vinden we juist het super vet. En ik denk dat we dat met z'n allen als Nederlanders over 10 jaar ook juist het toffe vinden. Ja, want het wordt gedocumenteerd en daar komt een echt boek van dus. Ja, ook leuk detail in het boek komen bijvoorbeeld ook. Hebben we schrijvers die meedoen, die daar mooie verhalen over schrijven. Mm-hmm. Lege stadsfoto's van een leeg Rotterdam of een leeg Den Haag. Al die karakteristieke foto's die je straks niet meer kunt bedenken, omdat het overal weer overloopt van de mensen. Ja. Die komen er ook allemaal in. Het wordt echt een interessant stuk. Herdenkingsboek over deze afgelopen periode. In een positief daglicht. Nederland bedankt. Je gaat naar nlbedankt.nl en dan kom je het allemaal tegen. Yes. Ja. Nou, een mooi initiatief om dat zo te doen. Wanneer moeten die verhalen er zijn? Wanneer moet je je opgeven? Er zal wel een sluitingsdatum zijn, denk ik. Je kan gewoon lekker naar de website gaan en een mailtje sturen. We zetten daar geen deadlines op. We willen iedereen gewoon vrijheid aangeven. Nederland bedankt. Bundelt hartverwarmende verhalen in coronatijd in een boek. Julian Paul Jukema, je hebt erover verteld. Je bent co-initiator van Nederland bedankt en een prachtig initiatief. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Je hebt al je tijd, je geld, je lichaam. Je liefde mij, zoveel zelfrespect. En nog meer respect van vrienden. Je bouwt voor mij een wit paleis. Met feesten, wijn, fonteinen. Je vertrouwt me je geheimen toe. Laat alle spoken 's nachts verdwijnen. Alles wat je denkt, elke wens of stil verlangen. En je weeft je roze liefdesweb, en in dat web laat ik me vangen. Je bent mijn tegendeel, mijn zelfkritiek, maar nog minder kritiek van vrienden. Je wil me helemaal of anders niet, bent het geluk dat ik niet verdiende. Je hebt me

Achtereenvolgens hoorde je Van Dikhout met Dromendief en Randy Crawford met Silence uit 1998. Ons derde en laatste onderwerp alweer. Natuurlijk Delfland schreef eerder een fotowedstrijd uit met als onderwerp Natuur in Delfland. En daar zijn de winnaars van bekend. Herman de Bruin. Een fotowedstrijd voor de natuur in Delfland, daar is een uitslag van. Er zijn kennelijk toch wel mensen die natuur fotograferen en dat opsturen en daar een prijsje mee winnen misschien. Geert van Poelgeest, hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland, die weet van die fotowedstrijd alles af. Het is in de uitzending. Geert, welkom. Hoi. Verrassend, zoveel ingestuurde foto's gekregen? Nee, we doen het al voor het derde jaar en iedere keer komen er nou, niet een paar honderd, maar echt hartstikke veel foto's. Dus toch wel. Daar zijn we uiterst tevreden over. Ja. Ja. Maar je weet al wat er ongeveer binnenkomt, want het is jaarlijks misschien wel hetzelfde aantal ongeveer. Ik heb eigenlijk niet nagekeken hoeveel foto's. Nee, het zijn er nu 187 geweest. Zijn nu 187, maar het vorige jaar, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, goed, maar het zijn er toch heel veel mensen die de natuur in trekken en zeker, de foto's maken. Ja. En dan komt er ook een jury aan te pas en die gaat de mooiste foto's eruit kiezen, hè? Dat is gebeurd. Nou, die kiest de mooiste die genomineerd zijn. Ja. Hebben ze 6 foto's uitgekozen. Mm-hmm. En daar maken we een PowerPoint van. Hebben we gemaakt. En we hebben dus afgelopen zaterdag, hebben we ons jubileumfeest gevierd. En ook de mensen uitgenodigd die genomineerd zijn. Een aantal waren niet iedereen die weet hoe het gaat. Maar, die hebben met elkaar de mooiste foto Die hebben de mooiste foto uitgekozen. Ja, die waren eigenlijk de jury. Ja, die waren de jury. En het zijn er 3 geworden die het beste waren. Ja. Ik zie ze foto's hiervoor, maar mensen moeten maar even op de website kijken, want daar staan ze misschien wel op. Ja. Ik vind zelf die foto van die springende haas het mooiste. Ik zelf ook. Oh? Ja. Maar die is niet geworden, hè? Niet 1 geworden. Die is 3 geworden. Nee. Ja, er is een hele mooie foto. Een haas die langs die oever staat. Ook 2 ganzen erbij. En de vrouw die hem genomen, die was erbij. Mm-hmm. En ze zag die haas en op een gegeven moment helemaal. Wat gaat hij nou doen? En toen, pap, sprong hij naar de overkant. Ja. Klik. Ja. Dus je ziet hem echt precies, boven het water halen. Ja, precies op het goede moment. Fantastisch. Ja. En de spiegelbeeld van de hazen en de ganzen. Ja. Er zit nog een drupje. Je ziet drupjes dat hij meeneemt. En een van de vragen uit de zaal was, is hij aan de overkant gekomen? Ja hoor, hij is droog aan de overkant gekomen. Dat is ook belangrijk. Ja, mensen moeten maar even op die website kijken om die foto te kunnen zien, want het is lastig om te beschrijven. Nou, we hebben hem een beetje beschreven. Maar die werd nummer 3. En wie is er nummer 1 geworden? Nummer 1 is, dat zijn een paring, de dans van grutto's. Mm-hmm. Een schitterende foto. Ja, een foto in actie. Ja. Echt. Fotoactie, ja, heel de, erg de fotograaf vertelde ook. Ja, hij wachtte dus en dan proberen precies op het juiste moment te fotograferen. Nou, dat is hem gelukt. Hij is er ook beren trots op. Dat kan me voorstellen. En het moet altijd met heel veel geduld gaan, hè? Foto's maken van de natuur. Ja. Doen jullie dat met een speciaal doel? Ja, leuk om de foto's te laten zien en zo. Maar wil je ook die natuur dichter bij de mensen brengen daardoor? Ja. Nou, het zijn dus een aantal dingen van. Mensen nemen heel veel foto's. Mm-hmm. Dat is gewoon leuk, zeker in de coronatijd. Want het kwam heel mooi uit van die periode. We hebben het bekendgemaakt. Ja. Dus dan stimuleren ze om naar buiten te gaan en vast te leggen. Dus dat wil je eigenlijk stimuleren. En ook om ze in aanraking te komen met onze vereniging, die combinatie. Ja, dat is natuurlijk ook jullie doel. En de natuur in te trekken. Want dat is de beste plek om gezond te blijven, denk ik. Zeker weten. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, daar zijn we het dan in ieder geval over eens. En over de foto die eigenlijk had moeten winnen, wat ons betreft, waren we het ook al eens. Dus dat gaat allemaal goed komen. Volgend jaar nog weer de fotowedstrijd? Dat denk ik wel, ja. Ja, als het zo goed loopt en het zijn mooie foto's, dan is dat gewoon een aanrader om dat te blijven doen. Ja. Als mensen die foto's willen bekijken, want we hebben ze nu, ik heb ze hier voor me staan op papier, maar we hebben ze moeten beschrijven. Op de website staan ze? Ja, ze staan op de website. Als je Natuurlijk Delfland intypt, dan zie je ze bij nieuws. We hebben een rubriek nieuws. En daar staan de foto's op. De PowerPoint staat op. Als je blijft volgen, dan kan je ook weer meedoen met de fotowedstrijd van volgend jaar. Want er zit ook nog een klein prijsje aan, hè? Ja. Eerst nummer 1 kreeg 100 euro. En nummer 2 50 euro. En nummer 3 25 euro. Nou, dat is in ieder geval een felicitatie waard voor die drie winnaars. Maar eigenlijk voor allemaal, die allemaal eigenlijk mooie foto's gemaakt hebben. Die 187 foto's die jullie binnen hebben gekregen. Dankjewel, Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. En volgend jaar maar weer een nieuwe fotowedstrijd. At times I just don't know how you could be anything but beautiful. Think that I was made for you, and you were made for me. And I know that I will never change. We've been friends, the rain or shine, for such a long, long time. Laughing eyes and smiling face, it seems so lucky just to have the right. Telling you with all my might, you're beautiful tonight. And I know that you will never stray, 'cause you've been that way from day to day for such a long, long time. And when you hold me tight, how could life be anything but beautiful? Think that I made for you, you were made for me. And I know that I will never change. We've been friends, the rain or shine, for such a long, long time. I must say, it means so much to me to be the one who's telling you, I'm telling you that you're beautiful. Dit is De Late Avond. Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. I used to think I would meet somebody there. Teal was the color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. Used to work, had to make a little money. Time, curious time, give me no compasses, give me no signs. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me? First trip to LA, you ate at my favorite spot for dinner. was the waitress on our 3-year trip, getting lunch down by the lakes. She said I looked like an American singer. Time, mystical time, cutting me open then healing me fine. Were the clues I didn't see? Isn't it just so pretty to think all along there were some invisible string tying you to me? Van haar kakelverse album Folklore was dat Invisible String van Taylor Swift. En daarvoor Gordon Lightfoot natuurlijk, met Beautiful. En dat was de late avond van dinsdag 28 juli. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Jeff Tweedy heeft het laatste woord. Fijne nacht. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone and wished that he got straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember it well. Stopped into an old hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A clarinet someplace softly played. She was walking on by the arcade. She heard the melody rise and fade. The sun was coming up. She dropped a coin into the cup. The blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up and